الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ قصص چل رہی ہے اور اس میں تقریباً 33 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی اور 34 آیت کا آغاز ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کی طرف تبلیغ دین کے لیے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی تھی کہ یا وہ پچھلی آیت ہے 33 آیت میں انہوں نے عرض کی تھی جو اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ قال ربی انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب انی قتلت منہم نفسن بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے وہی جو قبطی کو آپ نے مار دیا تھا فاخاف ان یقتلون تو میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. تو یہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ارادے یا حکم کے اوپر اعتراض نہیں تھا یا اس سے انکار نہیں تھا بلکہ صرف ایک اطمینان قلبی حاصل کرنا مقصود تھا کہ یا رب کریم میں گویا کہ آپ یوں فرما رہے تھے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے تو اس کی حفاظت کا جو بھی سامان تیرے علم میں ہے جو تو نے میرے لیے انتظام فرمایا ہوا اس کو مجھ پر ظاہر کر دے تاکہ میرا دل مزید اطمینان پا جائے. مزید آپ نے عرض کی و اخی ہارون ہوا افصح منی اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے یعنی اس کی زبان آسانی سے چلتی ہے. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی انگارہ بھو میں رکھ لینے کی بنا پر زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی تو آپ نے بہتر محسوس کیا کہ چونکہ تبلیغ دین کرتے ہوئے جتنی زبان میں روانی ہوگی اتنی ہی کلام میں اثر پیدا ہوتا ہے لہٰذا آپ نے بہتر محسوس کیا کہ میں اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے جاؤں تاکہ اس کی زبان میں چونکہ لکنت نہیں ہے وہ فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا تو یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا. تو یہ عرض کیا کہ واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے عذرو زبان کے یعنی اس کی زبان اچھی چلتی ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعْيَ رِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي تو اسے میرے ساتھ بھیج دے مددگار کے طور پر تاکہ وہ میری تصدیق کرے. اِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے. تو ایک تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ محسوس ہوا کہ بھائی بھی ساتھ ہوگا ایک آدمی کو غلط ثابت جھٹلا سکتے ہیں ایک تائید بھی حاصل ہو جائے گی کہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہے. دوسرا وہ ایک مددگار کے طور پر ہوں گے کہ وہ کلام کریں گے تو فصاحت کے ساتھ کریں گے اور ان لوگوں کے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور تیسری بات یہ کہ آپ سے چونکہ قبطی کا ایک قتل ہو گیا تھا جسے ہم نے پچھلے پروگرام میں آیات کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کیا تھا تو یہ آپ کو یہ بھی ایک اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات ہی سننے سے انکار کریں کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے آپ تو اس لیے دوسری بات لے آئے ہیں فوراً موضوع بدلنے کے لیے کہ آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے. تو اس لیے ہارون علیہ السلام کا ساتھ جانا کئی لحاظ سے آپ کے لیے مفید تھا. قال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سنا شد عضدک باخیک ان قریب ہم قوت دیں گے تیرے بازو کو یعنی تجھے قوت عطا فرمائیں گے باخیک تیرے بھائی کے ساتھ یعنی عنقریب ہم تیرے بھائی کو تیرے مددگار بنا کر اور تجھے اور تیرے کام میں جو بھی معاملات ہیں ان میں قوت دے دیں گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اور پھر اللہ نے یہ غیبی خبر دی اور ہم بنا عطا فرمائیں گے تم دونوں کو غلبہ یعنی ان پر غلبہ تمہیں حاصل ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جھٹلائیں تو تم مغلوب ہو جاؤ گے بلکہ غلبہ تمہیں کو حاصل ہوگا. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے یعنی بالکل نقصان نہیں کر سکتے بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے سبب یعنی جو معجزات ہم نے تمہیں دیے ہیں جب تم ان معجزات کو دکھاؤ گے تو ان معجزات کی وجہ سے وہ لازم عاجز آ جائیں گے اور وہ تم پر غلبہ نہیں پا سکیں گے. انتما ومن اتبعکم الغالبون تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے وہ سب کے سب غالب آؤ گے یعنی فرعون پر اور ان کی قوم پر. تو یہ غیبی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے غیبی امر کو ظاہر فرما دیا مستقبل کے بارے میں بتا دیا کہ آپ وہاں پر جا کے تبلیغ فرمائیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی ہدایت کسی کو عزت دینے، کسی کو ذلت عطا فرمانے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے ہم لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. ہاں یہ اس کی عادت کریمہ ہے، اس کی مشیت اور مرضی یہی ہے کہ کام وہی کرتا ہے لیکن اپنے کاموں کے لیے مختلف چیزوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے. تو انبیاء علیہم السلام کو بھی اس نے ذریعہ بنایا. تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں، اپنی طاقت بشری کو دیکھیں، تو واقعی بعض اوقات کام کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تدابیر جاری و ساری ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو اسباب ہوتے ہیں وہ مہیا کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم کام تھوڑا سا کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ بہت اچھی شکل میں اور بہت زیادہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جا کر بس تبلیغ کریں اور اپنے معجزات کو ظاہر کریں. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو غلبہ حاصل ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اور ایسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جب اپنا عصائے مبارکہ ڈالا اور جادوگروں سے باقاعدہ مقابلہ ہوا تو آپ ہی غالب آئے، جادوگر سارے مسلمان ہو گئے اور پھر فرعون سمندر دریا میں غرق ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی آپ کو یہ تسلی عنایت فرمائی، لہذا پھر آپ اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے. تو ارشاد فرمایا کہ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بیناتن، پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، قالو، تو وہ بولے، ما ھذا الا سحر مفترن، کہ یہ تو فقط ایک اپنے پاس سے بنایا ہوا جادو ہے. یعنی معاذ اللہ انہوں نے معجزات کو جادو کہا اور یہ ان کا عناد تھا، باطنی بغض تھا، ورنہ وہ لوگ بہت جادو میں ماہر تھے. خود فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بہت زبردست جادو جانتا تھا اور شعبدہ باز تھا، اور جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ کی ہر چیز کو، اگر وہ ماہر ہو تو ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے. لہٰذا وہ بھی یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ یہ معجزات جادو نہیں ہیں، کیونکہ جو وہ جادو کرتے تھے یا جس انداز سے کرتے تھے، معجزات یقیناً اس سے بہت بلند و بالا. اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سامنے والے کو جواب سے عاجز کر دے. تو خود یہ فرعون نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ معجزات یقیناً وہ جادو نہیں ہیں، لیکن ایک بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات نہیں ماننی ہے، یا بات ماننے میں اپنے زوال عزت کا خوف ہوتا ہے، تو پھر آدمی صحیح بات کو بھی غلط قرار دے دیتا ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور جب آپ نے تبلیغ دین فرمائی تو انہوں نے کیا کہا کہ وما سمعنا، اور ہم نے نہیں سنا، بهذا، اس قسم کی کوئی بات، في آبائنا الاولین، اپنے باپ داداؤں میں. یعنی ہم نے اپنے جو آبا و اجداد گزرے ہیں ان سے تو کوئی ایسی باتیں نہیں سنی جیسے آپ کر رہے ہیں کہ یہ ایک خدا ہے اور وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، بت پرستی منع ہے، ہم نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سنا. تو یہ اندھی تقلید جو ہوتی ہے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات حق کو رد کر رہا ہوتا ہے اور آبا و اجداد کی فرسودہ رسومات سے چمٹا ہوا ہوتا ہے. اس کی قرآن پاک میں جا بجا مذمت بیان ہوئی ہے. لہذا بارہا ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جو بھی آپ کے رسومات ہیں، جو رائج ہیں گھر میں، کسی مستند عالم دین اور مفتی سے ذرا ایک مرتبہ یہ ضرور معلوم کر لیں کہ یہ جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں. اگر جائز ہے تو کتنی حد تک یہ جائز ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز عنصر تو اس میں شامل نہیں ہو گیا، تاکہ آپ کے گھر میں جو رسم اگر کوئی جاری ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے. جیسے کہ مثال ہم اکثر یہی دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات بعض خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، منع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارے خاندان میں یہی رائج ہے کہ ہم بچیوں کو حصہ نہیں دیتے. اب قرآن تو بچیوں کا حصہ مقرر کرے للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، تو اس کا مطلب دو لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، تو لڑکیوں کا حصہ خود قرآن بیان کرے، حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچیوں کو وراثت سے محروم مت کرو، تو جب اللہ اور اس کے رسول بچیوں کو حصہ دے رہے ہیں تو پھر ہمارے رسم و رواج کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خاندانی پراپرٹی کو دولت کو بچانے کے لیے بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور یہ اعلان باقاعدہ پورے خاندان میں مشہور کر دیا جاتا ہے، یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ ہم بچیوں کو حصہ وراثت میں سے نہیں دیا کرتے۔ تو اب اگر کوئی واقعی اصلاح چاہے اور وہ کسی مستند عالم دین اور مفتی سے معلوم کرے کہ ہمارے خاندان کی یہ وراثت نہ دینے کی جو رسم ہے یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے، تو معلوم ہوگا کہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور خدا نخواستہ حلال سمجھ کر ہو کہ لڑکیوں کا حصہ روک لینا حلال ہے، جائز ہے، تو یہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر اصلاح کا موقع ملے گا کہ بھئی ہم تو بہت عرصے سے غلط رسم پر قائم تھے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں اور بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، جب آدمی معلومات حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو منکشف ہوتا ہے کہ برسہا برس کسی غلطی سے وابستہ رہتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور وہ غلطی ایسی راسخ ہو چکی ہے، ایسی رائج ہو چکی ہے کہ اس غلطی کو ختم کرنا غلط محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں اعتراضاً کہا تھا، وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے بمن جاء بالہدى من عندہ کہ اس کو خوب جانتا ہے کہ جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، یعنی اپنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہوں، ومن تکون له عاقبۃ الدار اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ جس کے لیے اخروی گھر ہوگا، اللہ تعالیٰ اخروی اچھا انجام جس کو عطا فرمائے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہٰذا اگر تم نہیں جانتے تو تمہارے نہ جاننے کی وجہ سے کوئی میری تبلیغ غلط نہیں ہو جائے گی، میں غلط نہیں ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور تمہارے آبا و اجداد کا کلام یا تمہارے آبا و اجداد کے رسومات یا تمہاری قومی رسومات اس پر آخرت کا دار و مدار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عدل و انصاف ہوگا، فضل و کرم ہوگا، اس پر ہی آخرت کا دار و مدار ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یعنی ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں، مراد ہے کہ آخرت میں فلاح نہیں پائیں گے، بعض اوقات دنیا میں انہیں وقتی طور پہ فلاح و کامرانی حاصل ہو جاتی ہے، ظالم غالب آ جاتا ہے، ایک آفس فیکٹری میں غلط کام کرنے والا اوپر ہو جاتا ہے، ایمانداری سے کام کرنے والے کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ظالم کو، ناحق کو، باطل کو وقتی طور پہ کچھ کامیابی مل جاتی ہے، لیکن یہاں مراد ہے دائمی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کہلائے، اللہ کی رضا، جنت میں داخلہ، ایمان کی حفاظت، یہ اکثر ظالموں کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ویسے یہاں ظالم سے مراد کافر ہے کہ کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا ایہا الملأ اے میرے درباریو ما علمت لکم من الہ غیری میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی خدا نہیں پاتا ہوں۔ اب اس کو جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی، ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا، تو اب اس کو خوف محسوس ہوا کہ شاید یہ لوگ میرا رد کریں گے تو کچھ لوگ ان کی بات مان جائیں، تو اب اس نے فوراً دھمکانا شروع کیا اور اپنی جہالت کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ تمہارے سوا میں کسی کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا کوئی خدا ہو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ تو حامان اس کا وزیر تھا، کہا کہ فَأَوْقِدْ تو تو پکا لی میرے لیے یا حامانُ عَلَى الطِّينِ مٹی کے ذریعے گارا، پھر یہ کیوں کرو، کہنے لگا کہ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى تو پھر تم میرے لیے ایک محل بنا، شاید میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر مطلع ہو جاؤں، یعنی اس کی جہالت یہ تھی، اس نے کہا کہ ایک بڑا سا محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کر جا کر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ اب یہاں دو احتمال ہو سکتے ہیں، مفسرین نے بہرحال اس کو ظاہر پر ہی رکھا ہے کہ واقعی حامان نے ہزار ہا مزدور لگائے اور اتنا بڑا محل بنایا، اتنا اونچا بنایا کہ کوئی عمارت اس سے بلند نہیں تھی، تاکہ یہ اوپر چڑھ کر دیکھ کر آئے، اور یہ بھی اس میں گمان ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا بلکہ یہ طنزیہ ایک جملہ تھا فرعون کی طرف سے کہ بھائی اچھا ایک محل بناؤ ذرا دیکھ کر تو آئیں اس کا خدا کہاں ہے۔ بہرحال وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک یعنی یہ فرعون کا ہی کلام ہے جو اللہ نے یہ حکایت فرمایا، تو وہ مزید کہنے لگا اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹوں میں سے، کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کوئی الہ وغیرہ نہیں ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ جنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اس نے اور اس کے درباریوں نے، لشکریوں نے جتنے بھی تھے، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، ناحق تکبر کیا، ناحق بڑائی چاہی، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہم الینا لا یرجعون کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور اس وجہ سے ان کے دل میں تکبر پیدا ہوا۔ یہ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی انسان آخرت کو فراموش کرتا ہے تو باطنی خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خرابی تکبر کی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ آج کسی کو حقیر سمجھنا کل میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت کا سبب بن جائے گا، اور آخرت کا صحیح تصور اس کے ذہن میں ہو، تو کبھی کوئی اپنی طاقت کے زور پر کسی غریب پر ظلم و ستم نہ کرے۔ چنانچہ جب اس نے اس قسم کی سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اسے پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ اور اس کی لشکریوں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اور ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو تم دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، کتنا برا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا، آئمہ مانے پیشوا، امام کو کہتے ہیں جو آگے ہوتا ہے، ہم نے انہیں آگے ہونے والا بنا دیا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، انہیں آگ کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ بلاتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے آگ کی طرف، یعنی ہم نے انہیں بنا دیا ایسے پیشوا کہ بلاتے ہیں وہ آگ کی طرف، وہ پہلے آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہنم کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس پہ مزید تھوڑا سا ہم جتنا ہی واقعہ گزرا اس پہ